Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 13 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża-Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu zmianami w programie Rodzina 500+. Minionej doby wykryto w Polsce 476 nowych zakażeń koronawirusem. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża-Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Obrzęd beatyfikacji miał miejsce podczas mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Obrzęd beatyfikacji miał miejsce na początku mszy świętej. Kardynał Kazimierz Nycz poprosił: Arcybiskup warszawski najpokorniej prosi Ojca Świętego Franciszka o włączenie w poczet błogosławionych Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, i matkę Elżbietę Róże-Czacką. A papieski delegat kardynał Marcello Semeraro w odczytanym liście ogłosił: My, papież Franciszek, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka byli odtąd nazywani błogosławionymi. Do świątyni w procesji wniesiono relikwie nowych błogosławionych, a obok ołtarza odsłonięto obrazy po prawej kardynała Wyszyńskiego, a po lewej matki Czackiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu zmianami w programie Rodzina 500+. Jak wyjaśnia minister rodziny Marlena Maląg, wnioski o świadczenia wychowawcze będzie można składać tylko przez internet. Samą obsługą programu zajmie się ZUS, a nie gminy. Dlaczego decydujemy się na to, żeby wprowadzać tylko drogę elektroniczną? Przeprowadziliśmy skutecznie dobry start, program Wyprawkę na rozpoczęcie roku szkolnego tylko drogą elektroniczną. Wnioski skutecznie rodzice i bardzo sprawnie składają, bo kiedy porównamy rok do roku, to mamy tych wniosków złożonych na większość ilość dzieci. Dzisiaj jest ich złożonych na ponad 3 miliony dzieci. Jest to więcej o 30% niż w ubiegłym roku o tym samym czasie. Wnioski można będzie składać poprzez bankowość elektroniczną, portal Empatia, ePUAP i platformę usług elektronicznych ZUS. Jeżeli ktoś by miał kłopot z wykluczeniem cyfrowym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnił poprzez mobilne punkty, poprzez porozumienia z Pocztą Polską, i tak będzie też w 500. To jest tak naprawdę ta sama grupa rodziców. Usprawnia to, obniża koszty funkcjonowania programu. Te pieniądze zaoszczędzone z obsługi programu przeznaczamy na kolejny program, a więc Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ale także na inne programy, które znajdują się w Polskim Ładzie, które przede wszystkim mają służyć polskim rodzinom. Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym także Sejm rozpatrzy na najbliższym posiedzeniu. Minionej doby wykryto w Polsce 476 nowych zakażeń koronawirusem. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że trend wzrostowy epidemii utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Dzisiaj mamy 476 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To jest do poprzedniej niedzieli wzrost o ponad 46%. Testów około 30 tysięcy wykonaliśmy. Także to się przekłada, wzrost nowych zakażeń, na zwiększoną ilość osób, które muszą być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy to jest 675 osób, czyli kolejny wzrost w ciągu doby o 9 pacjentów. Wiceminister Kraska ponowił apel o szczepienie się przeciw COVID-19. Mam nadzieję, że wrzesień będzie tym momentem, kiedy zrozumiemy to, że jednak jedyną drogą do wyjścia z pandemii jest zaszczepienie się. Dlatego codzienny mój do Państwa apel: szczepmy się. Naprawdę przed nami mogą być trudne dni, jeżeli tych szczepień nie wykonamy. W pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów 100 tysięcy Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia głównie na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu burze, także z gradem. 18 stopni na północy, 23 na południu i 24 na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. We'll be right back. mnie boli mózg. Kto ma rację w różnych sporach? Tyle sądów, ile piór i ust. Oczy strzela telewizja. Albo niezbyt fabularny film. Nigdy do błędu się nie przyzna. I do prawdy się nie spieszy nikt. Czy to moje myśli są? Czy mnie chroni własny dom? Co mi wolno, czego nie? Jak żyć, by nie się? Czy to ja się zwierzam wam? Czy to tylko cisza gra? Jestem tu zupełnie sam. Ale czy to prawda? Wszystko dzisiaj takie względne. Racje wyższe od moralnych praw. Jedno jest od dawna pewne. Dla bogatych zbudowano świat. Nie dla biednych jest ten lepszy świat. Czy się dziś zarobić da na ból, luksus mego ja, na rozrzutność własnych zdań i na miłość kilku pań? Czy to ja się zwierzam wam? Czy to tylko cisza gra? Jestem tu zupełnie sam. Ale czy to jestem tu zupełnie sam, ale czy to prawda? Jest 9 minut po północy, no to oznacza, że mamy poniedziałek, rozpoczął się nowy tydzień i witają Państwa Irena Danne, która audycję realizuje, oraz Michał Kirmuć. I od razu przypominam, póki jeszcze sam pamiętam, swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitał nas zespół Perfect, no zupełnie jak w pierwszej audycji tego cyklu. Wtedy to był Wieczorny Przegląd Myśli. A dlatego sięgnąłem po ten utwór dzisiaj, bo dokładnie wczoraj minęło 34 lata od pamiętnego koncertu Perfect Day na stadionie dziesięciolecia. Koncertu, który no, zakończył pewien etap w działalności tego zespołu. Z tego koncertu niestety nie wyszła płyta, chociaż z tego co wiem jest gdzieś przynajmniej telewizyjna rejestracja tego pamiętnego wieczoru. Tutaj posłuchaliśmy wersji z Gdańska, ale ten sam rok, 1987. Ja dzisiaj nie jestem zupełnie sam w studiu, bo mam gości. Gości z zespołu Novela. Witam serdecznie. Witamy. Witamy. Dominika Dmowska, Jan Niedzielski, czyli głos i gitara zespołu, który kilka, no już miesięcy temu wydał swój debiutancki album. To zacznijmy może od muzyki. Co wy na to? Proszę. Dobrze, to na początek mam dla państwa utwór pod tytułem Ten sam błąd. Ten sam błąd i zespół Novela, który jest z nami w studiu. Zacznijmy może od początków, czyli od historii zespołu. Jak doszło w ogóle do powstania zespołu? My z kolegami zespołu znaliśmy się już kilka lat wcześniej, bo graliśmy w innych zespołach po prostu. No i tak te nasze drogi po prostu się krzyżowały co jakiś czas. Mieliśmy też taki jeszcze inny projekt, bardziej coverowy, do którego właśnie dołączyła Dominika. No i siłą rzeczy po prostu okazało się, że jest z nas potrzeba stworzenia czegoś autorskiego w tym konkretnym składzie. Który to skład, poza tym, że muzycznie jakby wszystko się zgadza, charakteryzuje się tym, że nie ma konfliktów, wszystko jest pięknie, ładnie i tym przyjemniej się w takich okolicznościach jak przyrody komponuje i tworzy. No to faktycznie duże szczęście, powiem, jeżeli chodzi o zespoły bezkonfliktowe. To prawda. Wspomniałeś o zespole coverowym, to w takim razie jaka to muzyka była? Czy to był hołd dla jednego wykonawcy, czy różne piosenki? Nie, to były różne piosenki, ale właśnie z nastawieniem na taki pop właśnie z lat 80., ale też na jakieś bardziej rockowe historie sprzed już trzech dekad, jak się okazuje. Mm. Rozmawialiśmy tutaj chwilę przed wejściem do studia i no, okazało się, że łączy nas zamiłowanie właśnie do tej muzyki z lat 80. i mam takie wrażenie, może nawet niekoniecznie jeżeli chodzi o brzmienie, ale jeżeli chodzi o to przywiązanie do właśnie melodii, do harmonii, to gdzieś jest chyba podszyte tym, tą może nie fascynacją, ale gdzieś tam zakorzenione w tamtej dekadzie. Co wy na to? Jak najbardziej potwierdzam. Myślę, że Janek też potwierdza to. No, my się mocno inspirujemy muzyką z lat 80. Oczywiście nie chcieliśmy, żeby ta płyta brzmiała, żeby była stylizowana na lata 80., żeby jednak ona brzmiała współcześnie w miarę, ale jednak no, są pewne nawiązania, interteksty i inspiracje i jakby czujemy się w tym naturalnie. Mhm. Rozmawialiśmy też o, co się okazało przed chwilą. Bywaliśmy na tych samych koncertach przed laty. Tutaj rozmawialiśmy o grupie Queen. To był wtedy skład z Paulem Rogersem. Queen też ma tutaj wpływ, jeśli chodzi o inspirację? Ja myślę, że pewnie coś się by znalazło. No, jeśli o mnie chodzi, to na pewno ja bardzo doceniam grę Briana Maya. Jest to jeden z lepszych gitarzystów, jeden z bardziej oryginalnych gitarzystów z takim oryginalnym brzmieniem. A ja kiedyś w jakimś wywiadzie też mówiłem, że Queen to jest największy zespół, był największy zespół w historii rocka, popu rocka, gdyż no, wszystkie utwory singlowe no, były no, nieprawdopodobnie popularne i ten zespół, no mówmy się, no, no, nie miał konkurencji w latach 80. No, może ABBA, no ale ABBA się zakończyła żywot w 82 roku. Ale właśnie wrócili. Ale właśnie wrócili, tak, tak. No dobrze, chciałem jeszcze, ponieważ jesteśmy przy historii, to może zdradźcie, co zainspirowało nazwę zespołu. Nazwa zespołu, no to był dosyć trudny temat i naprawdę nie mieliśmy żadnych właściwie pomysłów, które by nam się podobały. Na samym początku było to trudne, ale po prostu chcieliśmy, żeby to było polskie słowo, no i dosłownie nowela, jako krótki utwór literacki, gdzieś tutaj żeśmy poszukali, no stwierdziliśmy, że fajne brzmienie z tego słowa, takie bardzo przyjemne i znaczenie również, ale żeby graficznie wyglądało to bardziej atrakcyjnie, no to wielką literą w środku zamiast W, no to niech będzie V i jakby no tym tropem poszliśmy, taka była tutaj geneza, jeżeli chodzi o nazwę, to przyszło gdzieś tam po prostu. Tak, tak, bo nas takich po angielsku to mieliśmy mnóstwo świetnych, tak. I jak przyjdzie tam założyć, nie wiem, zespół kiedyś jakiś punk rockowy na przykład, albo jakąś taką totalną alternatywę, to mamy tego mnóstwo. Ale właśnie po polsku, no to było wyzwanie i w sumie właśnie nowela jako taka krótka forma literacka, no gdzieś tam jest jakaś analogia z piosenką po prostu i wydaje nam się, że to siedzi, no. Mhm. To jeszcze tak kończąc ten temat inspiracji, powiedziałeś o tym, że cenisz Briana Maya, ale poza nim, kto dla was jest takim wzorem? Dla ciebie jako gitarzysty, dla ciebie jako wokalisty? No to gitarzystów oczywiście jest wielu, na pewno Slash, na pewno Gary Moore, na pewno Stevie Ray Vaughan, Dave Navarro, Jane's Addiction, no to taka, powiedzmy, podstawowa podstawowi gitarzyści, którzy wpłynęli na mnie jako muzyka. A wokalnie, no to... Jeżeli o mnie chodzi, no to ja bardzo cenię sobie Joss Stone. Ja ją po prostu uwielbiam. To co prawda jest soulowy głos, ale no cudny dla mnie. Jeszcze z wokalistek, no to Pink oczywiście. Też chciałabym, żeby ona kiedyś nagrała czysto rockową, klasyczną płytę, bo totalnie się do tego nadaje. Natomiast bardzo też cenię głos Stevena Taylora. Bardzo. I żałuję, że nie mam takiego głosu. Myślę, że każdy ma swój głos i naprawdę nie masz, że tak powiem, nie musisz nikomu niczego zazdrościć, powiem tak. Dobrze, to żeby Państwu udowodnić to, to mam dla Państwa kolejny utwór zespołu Novella. Teraz będzie Czy to nadal ty? Jest 23 minuty po północy. To jest cały czas nocny przegląd myśli w programie trzecim i cały czas są ze mną goście zespołu Novella. Rozmawialiśmy tutaj o różnych inspiracjach wcześniej, no ale dochodzimy do momentu, kiedy pojawiła się płyta. Płyta zatytułowana dość oryginalnie 39,54. Rozumiem, że to jest czas tego albumu. Dokładnie tak. Czyli długo się nie zastanawialiście nad tytułem. Chyba to... też się chwilę zastanawialiśmy. Znaczy, chcieliśmy oczywiście, był też pomysł, żeby po prostu Novella, Novella, tak jak to nieraz w przypadku debiutów jest, że nazwa zespołu jednocześnie firmuje nazwę albumu. No ale jednak trochę pokombinowaliśmy, ale zdaje się, że to była sugestia naszego grafika. Tak mi się wydaje. Tak, żeby w sumie czemu, bo najpierw była okładka, tak, właśnie ta taka kasetowa i tak dalej. No idąc tym tropem, a może by tę płytę nazwać tak, no i w sumie czemu nie, no. I tak zostało. Trochę zdradziłeś moje kolejne pytanie, właśnie chciałem tą okładkę zapytać, ale jeszcze pozostanę przy czasie tego albumu. To jest taki czas typowy dla nagrań z lat 80., 70., kiedy muzyka ukazywała się głównie na winylu. Zależało wam na tym, żeby to nie była za długa płyta, żeby właśnie była taka w klimacie tych... Tak, żeby była też w miarę zwięzła i nie chcieliśmy silić się na, dajmy na to, 12 kawałków czy 16 kawałków. Po prostu wyszło nam 10 piosenek. Były różne pomysły, żeby może było, dajmy na to, właśnie ich 12, ale jednak zamknęliśmy się, żeby była taka esencja w tych 10. Jak się właśnie pojawiły kompakty i ludzie zapychali te kompakty po sufit po prostu muzyką, to ja się męczyłem na przykład. Nie? To prawda. I uważam, że takie 40 niecałe minut, no to jest tak optymalne. Zwłaszcza w czasach, kiedy się w ogóle płyt całych nie słucha. Jak wiemy, słucha się głównie singli ze Spotify'a, tak? A płyty jako całość, no to jest taki już chyba relikt przeszłości, niestety. No mam nadzieję, że tak jednak nie będzie dalej, bo chociaż zgodzę się z tobą, że tak coraz trudniej znaleźć młodych ludzi, którzy idą i kupują całą płytę, albo przynajmniej na tym Spotify'u odpalą całą płytę. Wczoraj z kimś rozmawiałem na ten temat, już nie pamiętam w tej chwili z kim dokładnie, ale rozmawialiśmy właśnie o młodym pokoleniu. No i mówił, że próbował swojemu dziecku zasugerować, że skoro podoba ci się jakiś utwór, no to może posłuchaj całej płyty, bo może warto. No to usłyszał odpowiedź, wolę nie, bo mogą być gorsze utwory i się rozczaruje. Ja mogę państwu powiedzieć, że w przypadku zespołu Novela można słuchać spokojnie całej płyty. Wspomniałeś o tym, o okładce i no i tutaj już trochę wiem, bo dogadałem się z zespołem wcześniej i wiem, że są takie plany, no ale powiedzcie coś więcej, bo okładka wygląda tak jak kaseta, jak stara kaseta magnetofonowa, no i jak rozumiem, nośnik kompaktowy nie jest jedynym, na którym będziemy mogli posłuchać tej muzyki. Tak, dosłownie no, parę dni temu pojawił się taki pomysł, żeby wydać tę płytę właśnie no, w takim bardziej limitowanym, powiedzmy, nakładzie na kasecie magnetofonowej. No i dosłownie wczoraj też dostaliśmy już projekt graficzny, jak to ma wyglądać i takie coś się pojawi. Ale to szczegóły jeszcze przed nami. No dobrze, to ten drobny element zapowiadający przyszłość już znamy. A co poza tym? Jakie macie plany na najbliższe miesiące? Chcemy przede wszystkim promować tę płytę koncertami, a wiadomo, że nic nie wiadomo, jak to będzie zaraz. Liczymy na to, że jednak będzie możliwość grania. I nad tym pracujemy, tak? Mam już kilka koncertów zaplanowanych na listopad, ale będzie tego więcej na pewno. Myślę, że w tym roku ze 4 razy, 5 razy jeszcze gdzieś zagramy. Za tydzień gramy w Krakowie w ogóle na festiwalu Rock and Love w klubie Kwadrat, więc jak ktoś ma ochotę nas zobaczyć na żywo, będziemy taką okazję za tydzień, w sobotę, 18, około godziny 18.50. I tak, a poza tym pracujemy nad kolejnymi utworami, tylko że nie będziemy chyba teraz czekali, aż się zbierze materiał na cały album. Będziemy chcieli wydać jakiegoś singla wcześniej po prostu, bo no wiadomo, że to nie może być tak, że nagle wydaliśmy płytę i przez rok nic o nas nie będzie słychać, no bo po prostu to jest bez sensu. No to tak jakby debiutować kolejny raz. Więc będziemy starali się jednak cały czas coś na swój temat światu pokazywać. No. W tym pandemicznym okresie udało wam się w ogóle coś pograć? Jeden koncert zagraliśmy. No to i tak dobrze było. Open air tak zwany. Także tak było tyle prościej, że nie trzeba było w maskach i tak dalej. No ale będziemy no, cisnąć ten temat, tak? Bo to jest jakby podstawa. No, zespół, który zaczyna, no to najlepiej się może sprzedać właśnie na żywo, w kontakcie z żywym słuchaczem i no, to jest jakby nasza scena, to jest jakby no, nasze miejsce i tyle. No dobrze, czyli koncerty, powoli powstaje materiał na drugą płytę. Powoli, jak bardzo powoli, czyli inaczej. Kiedy? No nie wiem, czy mogę zadawać pytanie zespołowi, który dopiero co wydał pierwszą płytę, kiedy będzie druga, no ale zaryzykuję. Druga płyta, no to nie wiem, może w przyszłym roku, ale na pewno w tym roku chcemy, żeby pojawił się jakiś już nowy utwór, jako po prostu singiel i do tego będziemy dążyć i zapewne też będziemy chcieli do tego nakręcić jakiegoś klipa, bo też takie są czasy, że muzykę się nie tylko słucha, ale się też ogląda i o wiele atrakcyjniejsze dla potencjalnego odbiorcy jest właśnie taki singiel poparty klipem, no. I dlatego będziemy takie rzeczy kontynuować. Tak jak w przypadku poprzednich singli. A muzycznie będzie to to samo mniej więcej, czy można się spodziewać, że gdzieś ta muzyka jakoś ewoluuje? Może... No ja myślę, że... Znaczy myślę. No już też to wiemy poniekąd, że chcielibyśmy i niejako trochę jesteśmy tutaj zmuszeni. Jednak w bardziej nowoczesnej odsłonie się pokazać. To nie będzie jakaś diametralna zmiana i wyzbywanie się swojej tożsamości, bo to byłoby kompletnie bez sensu, ale ogólnie mówiąc, może trochę więcej popu, nie wiem, czy ludzie będą zadowoleni, ci, którzy wolą słuchać rocka. My wolimy słuchać rocka, no ale cóż, takie są czasy, że też muzyka rockowa nie do końca się chyba sprzedaje. A ja tutaj nie byłbym taki pewny. Miałem okazję między innymi niedawno obserwować zespół Riverside podczas ich trasy jubileuszowej. No i oni chyba na brak zainteresowania nie mogą narzekać. A nie jest to muzyka mainstreamowa przecież. No nie jest, faktycznie. Ale to Riverside. Nie jest mainstreamowa, ale warto jednak zauważyć, że są to piosenki, nawet jedna z płyt, na właśnie Songs, tak? Podtytuł, no, powiedzmy. Skrót tytułu. I jednak Mariusz Duda komponując, no jednak myśli w sposób taki piosenkowy, czego jakby, o czym sam mówi, tak? Że taka forma mu najbardziej pasuje. I oni są trochę tak na siłę do tego progroka, moim zdaniem, rzucani teraz, bo te piosenki, zwłaszcza ostatnie dwie płyty, no to są poprokowe piosenki nieraz, moim zdaniem. Tu się z tobą zgodzę, jak najbardziej. Pierwsze tam trzy płyty, no to byłyby bardziej takie zakręcone właśnie w stronę progroka. Natomiast ostatnie rzeczy to są po prostu piosenki i być może dlatego też ten zespół ma aż taką popularność. No. Mhm. Ale wspomniałem o tym dlatego, bo chciałem tylko powiedzieć, że warto po prostu grać swoje, robić swoje prosto z serca i przykład Riverside pokazuje, że jednak można. Tak. Można i dojść do czegoś. Rozgadaliśmy się trochę, to może trochę muzyki. Jest. To teraz utwór Spokój. Zapaść w sen, tracić nas. Zespół Novela i Spokój. Zespół Novela, który jest przynajmniej wśród, którego reprezentanci są, może tak, w naszym studiu. Cały czas myślę o tym nowym kierunku, ale mam nadzieję, że jednak zachowacie ten charakter na kolejnych, w kolejnych nagraniach, na kolejnych płytach, bo nie ukrywam, że przypadła mi do gustu wasza płyta. To super. Naprawdę świetnie. No. Znaczy, jakby sporo jest też takich głosów z różnych stron, że gdzieś tam jest ta fajna taka nostalgia, ten charakter, właśnie to brzmienie żywych instrumentów, sekcja, gitary i że to wszystko jest w ogóle totalnie na plus i nie ma cienia wątpliwości. Czasem się z takimi spotykamy też opiniami i to gdzieś tam buduje nas na nowo, że a może gdzieś jeszcze jest miejsce na tego typu muzykę, żeby dzisiaj ją zaprezentować ludziom i nie trzeba właśnie tak bardzo tego modyfikować. Znaczy bardzo, no na pewno nie chcemy, tak jak mówiłam właśnie wcześniej, w żaden sposób tracić tej tożsamości, ale gdzieś tam czasy zobowiązują do tego, żeby się pochylić w stronę bardziej nowoczesnych aranżacji, chociażby czy no nie wiem, jak to z tymi gitarami, Janek. No właśnie, nowoczesna aranżacja, co to oznacza w waszym wypadku? Więcej elektroniki, czy bardziej wygładzona produkcja? Myślę, że to pierwsze bardziej, tak? Że my się na przykład nie boimy elektroniki. Rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, że właśnie dekada lat 80. obfituje w ogóle w super utwory popowe, gdzie klawisze tak naprawdę grały pierwszą rolę nieraz w zespołach. Więc na pewno chcielibyśmy troszkę je wypchnąć do przodu, ale a te gitary absolutnie zostają, to zdecydowanie, tak? Może więcej funku. Na tej pierwszej płycie jest trochę tego funku, miało być go więcej, ale wyszło jak wyszło, więc na pewno tego funku nie zabraknie. A wiadomo, że tam gitara jest istotną też kwestią i sekcja rytmiczna. No dobrze, słuchajcie, dziękuję wam za wizytę w studiu. Jak słyszycie, w Trójce nie ma problemu z taką muzyką. Super. Więc mam nadzieję, że będziecie jeszcze gościć tutaj nieraz. A kto wie, może byłoby fajnie usłyszeć was na żywo tutaj. Za dwiema, trzema ścianami jest takie fajne studio koncertowe. Wiem. To jest bardzo miła perspektywa. No dobrze, to mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji koncertu. Dziękuję wam za wizytę. Moimi gośćmi była Dominika Dmowska i Jan Niedzielski, czyli reprezentanci zespołu Novela. A teraz przed państwem zespół młody, jeszcze młodszy od zespołu Novela. Wczoraj, a właściwie przedwczoraj, ale 24 godziny temu zakończył się festiwal Prog Rock Fest w Legionowie, którego Trójka była patronem. No i na tej scenie pierwszym zespołem, który się pojawił, był zespół The Broken Bridges. The night is approaching. Found My Hiding Place i grupa The Broken Bridges, która przedwczoraj, w sobotę, rozpoczynała festiwal Prog Rock Fest w Legionowie, jak wspomniałem. No, festiwal już z pewną tradycją. Jeszcze zostanę chwilę przy zespole The Broken Bridges, bo to oczywiście zawsze trudna rola tego pierwszego, a jednak myślę, że mogą zaliczyć ten występ do bardzo udanych. Przyjęcie było piękne. No właśnie, publiczność. W tych czasach pandemicznych było ryzyko. Było ryzyko, czy w ogóle festiwal się odbędzie. W zeszłym roku nie udało się. W tym roku na szczęście był. Trochę bardziej kameralny niż zazwyczaj. Tylko jeden dzień, tylko czterech wykonawców. No, jeżeli chodzi o miejsca na publiczności, miejsca w sali, może tak, były też ograniczone. No, ale jednak myślę, że ci, co wychodzili stamtąd, nie mogą czuć się rozczarowani. Organizator Mikołaj Madajak też wyglądał na zadowolonego. Coś dzisiaj mi nie idzie. Ale w każdym razie w sobotę w Legionowie wszystkim szło bardzo pięknie. Kolejny wykonawca, który pojawił się na scenie, to Led See Thin. Thank you. called carbohydrates, everything from roots to stems to leaves and fruits. And by absorbing and binding the carbon and carbon dioxide that way, our planet's tropical rainforests are an invaluable line of defense in the fight against global warming and climate change. But unfortunately, new studies are showing that that defense is weakening. Our planet's lungs are dying, dying, dying. Change i Let's See Thin, zespół, który pojawił się jako drugi na scenie w Legionowie podczas Prog Rock Fest 2021, czyli szóstej edycji tego festiwalu, choć no, po pewnej przerwie, bo w zeszłym roku oczywiście się nie odbyła. No i teraz mam problem, bo było jeszcze dwóch wykonawców, ale że dzisiaj się trochę rozgadałem z zespołem Novella, to muszę wybrać tylko jednego. Myślę, że Wojtek Ciuraj, który kończył cały festiwal, no Państwu już jest znany, bo słuchaliśmy jego płyt, jego tryptyku o powstaniach śląskich, więc dzisiaj dla Państwa na koniec zespół chyba najbardziej oryginalny, który wystąpił na tym festiwalu. Jedyny bez perkusji, bez elektrycznej gitary, za to były skrzypce, była wiolonczela, klawisze, gitara klasyczna i głos. Głos niezwykle piękny, a do tego piękne wiersze. Grupa Starless. Przedostatni zespół, który wystąpił na festiwalu Prog Rock Fest w Legionowie w minioną sobotę. Tak się jakoś ułożyło, że dzisiaj nocny przegląd myśli w całości Polski. Nawet jak nie po polsku, to jednak polscy artyści. Ale to już tyle na dziś. Dziękuję serdecznie Państwu. Irena Dan, Michał Kirmuć. Życzymy Państwu spokojnej nocy, a właściwie tradycyjnie spokojnej nocy na ziemi.